To była oczywiście grupa Klaus Mittwoch w utworze Śmielej, wcześniej Lady Punk i Mniej niż Zero, a jeszcze wcześniej Krystyna Prońko i Jesteś lekiem na całe zło. Kolejną trójkę rozpoczyna grupa TSA.

tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Był Manam, nie poganie mnie, bo tracę oddech, a wcześniej Klaus Mittwoch, Ogniowe strzelby i Republika, Nieustanne tango. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się za tydzień. Grzegorz Hoffmann oczywiście i na zakończenie jeszcze piosenka grupy Perfect, Wyspa, Drzewo, Zamek. Oczywiście rok 1983. Dziękuję, do usłyszenia. Dziewczynie, wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Yeah.